Dass wir noch einmal hier bei euch in Bogatynia sein können. Cieszymy się, że jeszcze raz możemy być tutaj przy was w Bogatyni. Und eure Gastfreundschaft genießen dürfen. Możemy cieszyć się waszą gościnnością. Und wir haben herzliche Grüße auch von den Geschwistern aus Schlangen aus dem Ort, wo wir zu Hause sind, an euch. I przywieźliśmy tam też serdeczne pozdrowienia od wierzących w Schlangen z miejscowości, gdzie się zgromadzamy. Wir hatten ja im vorigen Jahr uns mit dem Anfang des Römerbriefes beschäftigt. W zeszłym roku zajmowaliśmy się początkiem listu do Rzymian. Und ich möchte gerne eine Fortsetzung machen. I chciałbym chętnie to kontynuować. Und doch noch auf etwas zurückkommen. Ale też równocześnie wrócić się troszeczkę jeszcze. Einmal ist es immer nützlich, wenn man noch einmal eine Wiederholung hat. Pierwsze zawsze jest to korzystne, jeśli się ma pewne powtórzenie. Und zum anderen hatte ich den Eindruck, dass ich ein wenig schnell über das Kapitel 4 hinweggegangen bin. A po drugie miałem wrażenie, że rok temu nieco szybko przeszedłem przez ten rozdział 4. Und ich möchte noch einmal zu Beginn etwas Grundsätzliches zu dem Römerbrief sagen. Na początku chciałbym jeszcze powiedzieć coś zasadniczego do listu do Rzymian. Wir könnten den Charakter so beschreiben. Moglibyśmy jego charakter opisać następująco. Dass er eine Belehrung gibt über die Frage, wie wird ein Mensch gerecht vor Gott. Że daje on pouczenie na temat takiego pytania, w jaki sposób człowiek staje się sprawiedliwy przed Bogiem. Und wir haben beim letzten Mal gesagt, dass wir vier große Teile finden. I rok temu powiedzieliśmy, że znajdziemy w tym liście cztery wielkie czy główne części. Nach den einleitenden Begrüßungsworten geht der erste Teil auf die Frage der Sünden ein. Po w tych wprowadzających słowach Paweł zajmuje się tematem naszych grzechów. Das heißt, wenn wir dort von Sünde lesen, dann sind das immer die Taten, die bösen Taten, die Menschen tun oder getan haben. To znaczy, jeżeli w tym pierwszym fragmencie czytamy o grzechach, to są to zawsze uczynki czy jakieś dokonane grzechy, które człowiek mógł uczynić. Und wir haben schon gesehen, dass wir davon loskommen, freikommen durch den Glauben an das Werk des Herrn Jesus. I widzieliśmy także, że można się uwolnić, czy uwolnimy się od tego przez wiarę w dzieło Pana Jezusa. Und der zweite Teil beschäftigt sich mit der Sünde. Druga część tego listu zajmuje się tematem grzechu. Das meint der Ursprung der Taten, die wir tun. Das heißt, woraus die Taten hervorkommen. I chodzi o korzeń, o źródło tego grzechu, to znaczy skąd nasze grzechy się wywodzą. Wir haben gesehen, dass durch den Sündenfall in Eden die Sünde als solche in die Welt gekommen ist. Widzieliśmy, że przy upadku pierwszego człowieka grzech wszedł na świat. Und wir werden im zweiten Teil des fünften Kapitels deutlich belehrt, wie Gott auf diese schlimme Tatsache antwortet. I w drugiej połowie piątego rozdziału będziemy widzieli, w jaki sposób Bóg odpowiada na ten straszny stan. Dabei habe ich jetzt schon vorweggenommen, dass dort der zweite Teil des Römerbriefes anfängt. Równocześnie tymi słowami już powiedziałem, że od drugiej połowy piątego rozdziału zaczyna się ten drugi wielki fragment tego listu. Der sich eben mit dieser wichtigen Frage beschäftigt, was ist mit der Sünde, die in die Welt gekommen ist. Który właśnie zajmuje się tym wielkim tematem, ważnym tematem, w jaki sposób grzech wszedł, czy przyszedł na świat. Und danach gibt es einen dritten Teil, der sich besonders mit dem Volk Israel beschäftigt. Następnie jest trzeci wielki fragment, który zajmuje się tym ludem izraelskim. Ich sage das jetzt nur der Vollständigkeit halber, wir werden das heute überhaupt nicht ansprechen. To mówię tylko ze względu na uzupełnienie tematu, wcale to dzisiaj nie będziemy rozważać. Und einen vierten Teil, der uns Belehrungen für unsere Lebensführung hier auf der Erde gibt. Czwarta główna część, która daje nam pouczenia co do naszego życia praktycznego na ziemi. Und damit wir jetzt noch einmal einen Übergang zu Kapitel 4 haben, lesen wir noch einmal von Kapitel 3, Vers 27. I abyśmy mieli takie dobre przejście do czwartego rozdziału, przeczytamy od trzeciego rozdziału, wiersza 27. Zunächst einmal bis Kapitel 4, Vers 4 einschließlich. Przeczytamy najpierw do czwartego rozdziału, wiersza 4. Trzeci rozdział, 27 wiersz. Gdzieś więc chluba Twoja wykluczona? Przez jaki zakon? Uczynków? bynajmniej, lecz przez zakon wiary. Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków zakonu. Czy Bóg jest Bogiem tylko Żydów, czy nie pogan także? Tak jest, i pogan. Albowiem jeden jest Bóg, który usprawiedliwił obrzezanych na podstawie wiary, a nie obrzezanych przez wiarę. Czy więc zakon unieważniamy przez wiarę? Wręcz przeciwnie, zakon utwierdzamy. Cóż wtedy powiemy, co osiągnął Abraham, praojciec nasz według ciała? Bo jeśli Abraham z uczynków został usprawiedliwiony, ma się z czego chlubić, ale nie przed Bogiem. Bo co mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. A gdy kto spełnia uczynki, zapłaty za nie nie uważa się za łaskę, lecz za należność. Dann bitte noch Vers 9 und Vers 13 und 14. 9 wiersz. Czy więc to błogosławieństwo odnosi się tylko do obrzezanych, czy też i do nieobrzezanych? Mówimy bowiem, wiara została poczytana Abrahamowi za sprawiedliwość. 13 wiersz. Albowiem nie na podstawie zakonu była dana obietnica Abrahamowi bądź jego potomstwu, że ma być dziedzicem świata, lecz na podstawie usprawiedliwienia z wiary. Bo jeśli dziedzicami są tylko ci, którzy polegają na zakonie, wtedy wiara jest daremna i obietnica w niwet się obróciła. Wir haben also noch einmal den letzten Teil aus Kapitel 3 gelesen. Czytaliśmy więc ostatnią część rozdziału trzeciego. Wo Gott noch einmal zusammenfasst, gdzie Bóg jeszcze raz streszcza, wodurch der Mensch gerechtfertigt wird von seinen Sünden. Przez co, czy czym człowiek jest usprawiedliwiony od jego grzechów. Wir hatten ja das deutliche Urteil Gottes gelesen, dass kein Gerechter da ist. Bo czytaliśmy ten wyraźny osąd Boży, że nie ma sprawiedliwego. Dass also alle gesündigt haben. To znaczy więc, że wszyscy zgrzeszyli. Und dass dann den Glauben gibt, durch den wir gerechtfertigt werden können. I że następnie daje on wiarę, dzięki której możemy być usprawiedliwieni. Natürlich den Glauben an den Herrn Jesus, der auf Golgatha für uns gestorben ist. Oczywiście, że chodzi o wiarę w Pana Jezusa, który umarł za nas na krzyżu Golgoty. Und es ist nicht eine Frage, ob man Jude oder Heide ist. I nie chodzi teraz o ten fakt, czy ktoś jest Żydem, czy ktoś jest poganem. Es ist doch keine Frage, ob man irgendwie ein gebildeter oder ein vielleicht in unseren Augen ungebildeter Mensch ist. Też nie jest to żadna sprawa jakiejś uczonności, czy ktoś jest uczonym, czy może w naszych oczach nieuczonym. Die Griechen nannten ja damals alle Nicht-Griechen einfach Barbaren. Grecy w tamtym czasie nazywali wszystkich nie-Greków barbarzyńcami. Jak? Barbarami. Sondern Gottes Wort sagt uns, alle werden durch den einen Glauben an den Herrn Jesus gerechtfertigt. Nie, Słowo Boże mówi, że wszyscy są usprawiedliwieni przez tą jedną wiarę w Pana Jezusa. Aber wir wissen, dass die Menschen oft Vorbehalte haben gegen Gottes Aussagen. Ale my wiemy, że ludzie często mają jakieś uprzedzenia wobec wypowiedzi Bożych. Und das ist, glaube ich, etwas, worauf Kapitel 4 noch einmal deutlich eingeht. I to jest czymś, co wydaje mi się, że odnosi się do tego jeszcze czwarty rozdział. Der erste Punkt ist, dass der Mensch sagt, ich habe doch Gutes getan. Pierwszą sprawą to przecież jest to, że człowiek mówi, ja przecież czyniłem coś dobrego. Und das ist oft die Meinung eines natürlichen Menschen, wenn man ihn fragt, wie glaubst du, dass man in den Himmel kommt? I takie rzeczywiście często jest zdanie człowieka, którego się spyta niewierzącego, jeśli się go zapyta, jak myślisz, możesz pójść do nieba? Dann bekommt man oft die Antwort, to często otrzymuje się odpowiedź taką. Man muss gute Werke tun. Trzeba czynić dobre uczynki. Oder man muss leben, wie Jesus gelebt hat. Albo musimy, czy należy żyć tak jak Jezus. Das ist aber dieselbe Richtung, eben durch gute Werke Gott zufrieden stellen. Ale za każdym razem chodzi o to samo, zadowolić Boga jakimiś dobrymi uczynkami. Und dann benutzt der Heilige Geist hier mit Abraham einen Mann aus dem Alten Testament. I w tym temacie właśnie Duch Święty używa Abrahama jako człowieka ze Starego Testamentu, den richtigen Weg zu zeigen. Aby pokazać nam właściwą drogę. Die Juden kannten Abraham natürlich sehr gut. Żydzi oczywiście bardzo dobrze znali Abrahama. Aber ich denke, dass auch in Rom die Geschwister, die vielleicht nicht aus den Juden waren, die Geschichte von Abraham kannten. Ale myślę, że i ci wierzący w Rzymie, którzy nie pochodzili z żydostwa, znali historię Abrahama. Einfach deshalb, weil die Bibel damals eben nur aus dem Alten Testament bestand. Po prostu z tego powodu, że Biblia, którą posługiwali się wierzący, tworzyła się tylko ze Starego Testamentu. Und sie wussten, dass Abraham gerecht war vor Gott. A oni wiedzieli, że Abraham był sprawiedliwy przed Bogiem. Und dann beantwortet Gott die Frage, wieso er zu dieser Gerechtigkeit gekommen ist. I teraz Bóg daje odpowiedź na to pytanie, w jaki sposób więc Abraham osiągnął sprawiedliwość. Und er sagt ganz deutlich, nicht weil Abraham gute Werke getan hat. I on mówi wyraźnie, nie dlatego, że Abraham czynił jakieś dobre uczynki. Sondern weil Abraham mir geglaubt hat. Ale dlatego, że Abraham mi uwierzył. Es geht hier nicht um die Frage, hat er an den Herrn Jesus geglaubt oder nicht. Nie chodzi tutaj o to o pytanie, czy on uwierzył w Pana Jezusa, czy nie. Denn Abraham war ja weit vorher, hatte ja weit vorher gelebt. Bo Abraham przecież żył dawno, dawno przed Panem Jezusem. Sondern es geht um den Charakter seiner Beziehung zu Gott. Chodzi jednak o charakter jego relacji z Bogiem. Und der Charakter der Beziehung von Abraham zu Gott war Glaube. A charakter, charakterem jego życia z Bogiem, jego relacji z Bogiem była wiara. Das lesen wir ganz deutlich, als zum Beispiel Gott ihm vorhergesagt hat, dass er einen Sohn bekommen sollte. Czytamy o tym bardzo wyraźnie w chwili, gdy Bóg zapowiedział mu, że on otrzyma syna. Und da geht ja auch der Vers 3 drauf ein. Abraham glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Odnosi się też trzeci wiersz czwartego rozdziału do tego, że uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. Und das Beispiel für uns ist die Art und Weise, wie Abraham geglaubt hat. A przykładem dla nas to jest sposób, w jaki Abraham uwierzył. Und das ist ja der Charakter von Glaube überhaupt. I to, tym w ogóle cechuje się wiara. Dass man etwas für wirklich annimmt, was nicht zu sehen ist. Że rzeczywiście przyjmuje się coś, czy wierzy się coś, czego się nie widzi. Oder wenn wir es etwas weiter ausdehnen wollen. Albo gdybyśmy chcieli ten temat jeszcze rozszerzyć. Dass man glaubt, dass das Gott, dass das, was Gott gesagt hat, auch eintreffen wird. Że wierzy się w to, że to, co Bóg powiedział, rzeczywiście tak się stanie. Das war hier bei Abraham der Fall, als Gott von Isaak gesprochen hatte. Tak sprawa miała się z Abrahamem, gdy Bóg właśnie mówił o Izaaku. Ein zweites Mal lesen wir von dem Glauben von Abraham in einer ganz anderen Situation. Drugi raz o wierze Abrahama czytamy w całkiem innej sytuacji. Wir lesen in Hebräer 11, dass er durch Glauben Isaak geopfert hat. Czytamy w Hebrajczyku w 11 rozdziale, że on przez wiarę ofiarował Izaaka. Und dort steht, weil er urteilte, dass Gott auch aus den Toten ihn wieder auferwecken könnte. I tam napisane jest, uczynił to dlatego, gdyż sądził, że Bóg jest w stanie wzbudzić zmarłych. Da hat Abraham dem Wort Gottes geglaubt, das gesagt hat, in Isaak wird eine, oder du wirst zu einer großen Nation werden, eben auch durch Isaak und seine Nachkommen. W tej chwili też Abraham wierzył w to, że przez Izaaka właśnie on stanie się wielkim narodem. Und dann war in dem Herzen Abraham der Gedanke, wenn Gott das gesagt hat und er jetzt von mir fordert, Isaak zu opfern. I wtedy w sercu Abrahama była taka myśl, jeśli Bóg taką obietnicę mi dał, a teraz każe mi zabić mojego syna, dann glaube ich, dass er ihn wieder auferweckt. To wierzę w to, że on go znów wzbudzi z martwych. Weil er mir doch die Verheißung gegeben hat, dass durch ihn eine große Nation werden wird. Bo przecież dał mi przez niego tą obietnicę, że w nim stanę się wielkim narodem. Und das ist der gleiche Charakter, den Gott von jedem Menschen heute erwartet. I to właśnie jest tym samym charakterem wiary, którą Bóg dzisiaj oczekuje od każdego człowieka. Seinem Wort zu glauben. Aby właśnie wierzyć Jemu Słowu, Jego Słowu. Das war die einfache Antwort, die Paulus gab, als der Kerkermeister die Frage stellte. Taka też właśnie była odpowiedź na pytanie tego strażnika więzienia. Er fragte, was muss ich tun, um errettet zu werden? On zapytał, co muszę uczynić, abym był zbawiony? Sehen wir den Zusammenhang. Er fragte, was muss ich tun? Sehen wir den Zusammenhang. Er fragte, was muss ich tun? I zwróćmy uwagę na kontekst. On pyta się, co muszę uczynić? Und die Antwort war, glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden. A odpowiedź brzmiała, uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Und dann lesen wir hier weiter, was wir nicht, oder Vers 5 haben wir noch gelesen, nein, dass der Glaube ihm zur Gerechtigkeit gerechnet wurde. A potem czytamy dalej, że wiara została mu poczytana za sprawiedliwość. Also die erste Antwort ist, nicht aus Werken, sondern durch Glauben. Więc pierwsza odpowiedź brzmi, nie na podstawie uczynków, lecz z wiary. Jetzt kommt, wie ich meine, in Vers 9 ein zweiter Vorbehalt des Menschen. I wydaje mi się, że w 9 wierszu 4 rozdziału czytamy o dalszym uprzedzeniu człowieka. Indem er meint, dass die Zugehörigkeit zu einer Kirche die Errettung sicherstellt. Mówi się bowiem, że zbawienie jest zależne od przynależności do jakiegoś kościoła, konkretnego kościoła. Die Juden zu der damaligen Zeit Żydzi tamtejszego czasu beriefen sich immer darauf, dass sie in den Bund mit Gott getreten sind durch die Beschneidung. Powoływali się zawsze na to, że wstąpili w związek czy przymierze z Bogiem przez obrzezanie. Und sie schauten immer mit etwas Verachtung auf die anderen Völker herab. I zawsze z pewnym lekceważeniem czy znieważeniem spoglądali na pozostałe narody. Weil sie sagten, wir sind das auserwählte Volk Gottes. Bo mówili, my jesteśmy wybranym ludem Bożym. Und das genügte vielen, indem sie sagten, das reicht uns, wir sind in der rechten Beziehung zu Gott. I to dla wielu z nich wystarczało, bo mówili, my jesteśmy już we właściwej relacji z Bogiem. Wir wohnen bei uns auch in einer recht katholischen Gegend. My u nas, tam gdzie my mieszkamy, też mieszkamy w dosyć mocno katolickim rejonie. Und oft bekommt man die Antwort von den Menschen, wenn man ein Traktat gibt. I często otrzymuje się od tych ludzi, którym się daje jakiś traktat, odpowiedź taką. Ich bin katholisch. Ja jestem katolikiem. Das ist ihre Meinung. Ich gehöre dieser Kirche an und das reicht für den Glauben. To jest für die Ewigkeit. To jest ich zdaniem. Ja należę do tego kościoła i to wystarczy dla wieczności, dla zbawienia wieczności. Und hier geht Gott wieder auf die Beziehung zu Abraham zurück. I tutaj ponownie Bóg powraca do relacji Abrahama z Bogiem. Und er stellt die Frage, wann hat Gott denn diesen Ausspruch getan? Er rechnet es ihm zur Gerechtigkeit. I on teraz zadaje to pytanie, no kiedy Bóg dał mu tą wypowiedź, że zostało mu to poczytane za sprawiedliwość? Als Abraham diesen Bund der Beschneidung hatte oder vorher? Wtedy, gdy Abraham już miał to przymierze obrzezania, czy przedtem? Und es ist eindeutig aus der Geschichte zu erkennen, dass das vorher war. I wyraźnie z historii można rozpoznać, że ten fakt nastąpił przedtem. Gott hat nur durch diesen Bund sein Siegel sozusagen darauf gesetzt. Bóg ustalając to przymierze tylko jakby dał na to swoją pieczęć. Durch ein äußeres Zeichen deutlich gemacht, dass Abraham durch den Glauben zu ihm in Beziehung gekommen ist. Przez zewnętrzny jakiś znak Bóg tylko wyraził to, że przez wiarę Abraham przybliżył się do Boga. Und das ist heute wie damals nicht anders. I to dzisiaj nie jest inaczej, jak to było kiedyś. Auch wenn wir gläubige Eltern haben, ist das noch keine Garantie dafür, dass wir errettet sind. Także jeśli mamy wierzących rodziców, nie jest to gwarancją na to, że będziemy zbawieni. Auch wenn wir jahrelang die Versammlungsstunden besucht haben, ist das noch keine Garantie dafür, dass wir errettet sind. Nawet jeśli przez kilka lat odwiedzaliśmy miejscowe zgromadzenia, nie jest to żadną gwarancją na to, że będziemy zbawieni. Sondern von unseren Sünden können wir nur befreit werden, wenn wir an den Herrn Jesus glauben. Ale być uwolnionym od naszych grzechów możemy być tylko wtedy, jeśli uwierzymy w dzieło Pana Jezusa. Und dann kommen wir zu der dritten Sache ab Vers 13. I teraz przechodzimy do trzeciej sprawy od wiersza 13. Da geht Gott auf das Gesetz ein. Tam Bóg teraz zajmuje się tematem zakonu. Und ich möchte einmal zur Erklärung ein paar Worte über Gesetz sagen. I dla wytłumaczenia Chciałbym jeszcze powiedzieć parę słów na temat zakonu. So wie sie hier im Römerbrief, wie der Ausdruck hier im Römerbrief benutzt wird. Aby wytłumaczyć, w jakim znaczeniu jest używane to słowo tutaj w tym kontekście listu do Rzymian. Er meint nämlich nicht immer dasselbe. Ponieważ nie zawsze on ma to samo na myśli. Er meint sehr oft das Gesetz von Sinai, was Gott dem Volk Israel gegeben hat. On bardzo często ma na myśli ten zakon z Syjonu, czy z góry Synaj, na której Bóg dał Izraelowi to przymierze. Es meint manchmal das bürgerliche Gesetz. Erklär es nochmal, was meinst du? Eine Frau ist durch das Gesetz an den Mann gebunden, solange er lebt. Czasami to słowo zakon w polskim może to być oddane słowem prawo. Po prostu prawo obywatelskie, jakie też i w Polsce na przykład obowiązuje. Also in Kapitel 7, Vers 2 ist das, dass eine verheiratete Frau durch das Gesetz an den Mann gebunden ist, solange er lebt. Na przykład w wierszu 2, 7 rozdziału, że zamężna kobieta za życia męża jest z nim związana prawem. Und manchmal meint Gesetz auch so etwas wie Gesetzmäßigkeit. Czasami słowo zakon ma jako znaczenie coś takiego jak zasada. Wir haben das in Kapitel 3, Vers 27 gelesen, von dem Gesetz des Glaubens. Czytaliśmy coś o tym w 3 rozdziale, w wierszu 27, gdzie jest mowa o zakonie wiary. Ich will das einfach so sagen. Das ist eine Gesetzmäßigkeit, dass der, der an den Herrn Jesus glaubt, auch gerechtfertigt wird. Jest to więc taka zasada, że jeżeli człowiek wierzy w Pana Jezusa, bywa też usprawiedliwiony czy zbawiony. Und wenn wir in der Bibel davon lesen, dass die Menschen glauben, durch Gesetz gerechtfertigt zu werden, jeśli czytamy o tym w Biblii, że ludzie myślą, że są zbawieni przez zakon, dann ist meistens das Gesetz vom Sinai gemeint, to prawie zawsze chodzi o ten zakon z góry Synaj. Auch in den Versen 13 und 14, die wir gelesen haben in Kapitel 4. Także w wierszach 13 i 14 czwartego rozdziału. Aber es ist manchmal auch eine gesetzliche Haltung gemeint. Czasami jednak też chodzi o takie zakonne nastawienie, czy usposobienie. In dem Sinne, dass wir uns selber Gesetze machen. Ja. W takim znaczeniu, że my sami robimy sobie jakieś zakony czy reguły, przepisy. Von denen wir dann glauben, dass sie wichtig sind, um errettet zu werden. O których myślimy, że one są ważne, aby je spełnić, aby być zbawionym. Ich habe einmal von einer Glaubensgemeinschaft bei uns einen Katalog von Paragraphen in der Hand gehabt. Ja otrzymałem, czy miałem pewnego dnia w mojej ręce taki katalog przepisów czy regułów pewnego zjednoczenia czy stowarzyszenia jakichś tam wierzących. Wo dann in den einzelnen Paragraphen aufgeführt wurde, was nötig ist, um dieser Glaubensgemeinschaft anzugehören. Gdzie w każdych poszczególnych paragrafach było wyznaczone, co wszystko trzeba spełnić, aby przynależeć do tej społeczności. Das musste man dann unterschreiben, dann wurde man getauft. To trzeba było wszystko wczytać i podpisać i następnie człowiek został ochrzczony. Und gehörte damit dieser Glaubensgemeinschaft an und konnte dann und war dadurch dann errettet. I potem on nochmal, gehörte dieser Glaubensgemeinschaft an und war dann errettet. I on należał potem do tej społeczności i tym samym też był zbawiony. Also wir sollen nicht meinen, dass hier immer nur das Gesetz von Israel gemeint ist, auch wenn es angesprochen wird. Nie myślmy więc o tym, tak, że tutaj cały czas jest mowa tylko o tym zakonie izraelskim, jeśli jest mowa o zakonie. Sondern es ist auch die Haltung in den Herzen des natürlichen Menschen gemeint. Ale też jest mowa o po prostu tym ludzkim usposobieniu czy nastawieniu w sercu człowieka. Die glaubt immer bestimmte Regeln zu haben oder haben zu müssen. Nastawienie, które zawsze myśli, że musi mieć czy spełnić pewne reguły, nach denen man leben muss, um errettet werden zu können. Według których niby należy żyć, aby być zbawionym. Und gerade das, sagt Gottes Wort hier, ist nicht der Fall. I właśnie to Słowo Boże mówi na tym miejscu, że tak sprawa się nie ma. Und da ist wieder Abraham ein Beispiel. In Kapitel 4 ist immer wieder Abraham die Person, die der Heilige Geist nimmt, um etwas zu erklären. I ponownie Abraham jest tutaj dla nas przykładem, który cały czas w tym rozdziale jest używany przez Ducha Świętego, aby nam pewne rzeczy tutaj wytłumaczyć. Es ist immer wieder die Antwort, es ist der Glaube an Gottes Wort, der Glaube an den Herrn Jesus, der uns von unseren Sünden befreit. I wciąż na nowo odpowiedź brzmi tak. Chodzi o wiarę w Słowo Boże i w Pana Jezusa, które nas od grzechów uwalnia. Und am Ende des Kapitels 4, vielleicht der zweite Teil überhaupt von diesem Kapitel 4. I pod koniec czwartego rozdziału, gdzie chodzi o tą, gdzie jest druga połowa tego rozdziału, wird dann erklärt, dass Abraham der Vater aller Gläubigen ist. Tłumaczone jest, że Abraham jest praojcem wszystkich wierzących. Nicht in dem Sinne, dass man nur errettet werden kann, wenn man ein Nachkomme Abrahams ist. Nie w tym znaczeniu, że człowiek może być tylko zbawiony, jeśli jest rzeczywiście cielesnym jego potomkiem. Sondern in dem Sinn, dass man in der Art und Weise glauben muss, wie Abraham geglaubt hat. Ale w takim znaczeniu, że należy w taki sam sposób, czy według tej samej zasady uwierzyć Bogu tak, jak czynił to Abraham. Ohne Werke. Niezależnie od uczynków. Ohne einen Bund. Bez jakiegoś przymierza. Ohne Gesetz. Bez zakonu. Ich will zu Werken ganz kurz noch etwas sagen. Co do uczynków chciałbym jeszcze króciutko coś powiedzieć. Sie werden dann wichtig, wenn wir errettet sind. One są ważne wtedy, gdy człowiek już jest zbawiony. Dann tun wir sie aus Dankbarkeit Gott gegenüber. Wtedy czynimy je z wdzięczności wobec Boga. Und wenn wir den Titusbrief zum Beispiel lesen, a gdy na przykład czytamy list do Tytusa, dann sehen wir, dass Gott es gefällt, wenn die Gläubigen gute Werke tun. Tam widzimy, że Bogu się podoba, gdy wierzący czynią dobre uczynki. Aber nicht damit sie errettet werden, sondern weil sie errettet sind. Ale nie po to, aby być zbawionym, tylko dlatego, że są zbawieni. Und dann kommen wir zu dem Schluss von Kapitel 4, den wir schon gelesen haben, aber den ich noch einmal lesen möchte. Kapitel 4, nochmal 24, ja vielleicht 23 bis 25, nochmal die Verse. I teraz przechodzimy do końca czwartego rozdziału. Przeczytamy jeszcze raz od wiersza 23 do 25. A nie napisano tego, że mu poczytano tylko ze względu na niego, ale ze względu na nas, którym ma to być poczytane i którzy wierzymy w tego, który wzbudził Jezusa, Pana naszego z martwych, który został wydany za grzechy nasze i wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego. Da werden die ganz wichtigen Gedanken noch einmal ganz kurz zusammengefasst. Te bardzo ważne myśli są teraz w tych wersetach jeszcze raz streszczone. Wir bewundern dann manchmal die Weisheit Gottes, wie er mit wenigen Worten ganz Wichtiges sagen kann. Podziwiamy mądrość Boga, który bardzo niewiele słów jest w stanie wszystko streścić. Wir haben das gesehen, es ist unseretwegen geschrieben. Widzieliśmy, że te rzeczy zostały napisane ze względu na nas. Das, was Abraham betraf. To, co dotyczy Abrahama. Weil wir an den glauben, der Jesus unseren Herrn aus den Toten auferweckt hat. Dlatego, że wierzymy w tego, który wzbudził Jezusa, Pana naszego z martwych. So wie der Glaube Abraham zur Gerechtigkeit gerechnet wurde. Tak jak wiara Abrahama została mu poczytana za sprawiedliwość. So wird auch heute uns zur Gerechtigkeit gerechnet. Tak i dzisiaj ta wiara jest poczytana nam za sprawiedliwość. Und da wird auch in zwei ganz kurzen Ausdrücken gesagt, was das Werk des Herrn Jesus ist. I w dwóch bardzo krótkich wyrazach jest wyrażone to, czym jest dzieło Pana Jezusa. Er ist unserer Übertretungen wegen hingegeben worden. Vers 25. A, no. On został wydany za grzechy nasze. Und wir denken unwillkürlich dann an 1. Petrus 2, der unsere Sünden an seinem Leib auf dem Holz getragen hat. I natychmiastowo myślimy o 1. Piotra 2 rozdziale, że on grzechy nasze niósł na ciele swoim na drzewie. Da sind sie vor Gottes Augen weggetan worden. Właśnie w tej chwili one zostały wymazane z przedoblicza Bożego. Und dann kommt der zweite Teil des Werkes des Herrn, der unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. I druga część dzieła Pana Jezusa, to jest 25. wiersz, druga połowa, wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego. Beides gehört unbedingt zusammen, der Tod und die Auferstehung des Herrn Jesus. Obie rzeczy koniecznie należą, muszą być razem. Śmierć Pana Jezusa i Jego zmartwychwstanie. Wir lesen, unsere Übertretung wegen ist er gestorben, hingegeben. Czytamy, że za grzechy czy przewinienia nasze on umarł. Und unsere Rechtfertigung wegen auferweckt worden. A dla usprawiedliwienia naszego został z martwych wzbudzony. Rechtfertigung bedeutet, wir stehen vor Gott, als hätten wir nicht gesündigt. Usprawiedliwienie oznacza, że stoimy przed Bogiem tak, jak gdybyśmy nigdy nie zgrzeszyli. Wenn jemand gerechtfertigt wird, dann bedeutet das Folgendes. Jeśli człowiek bywa usprawiedliwiony, oznacza to następujące. Wir haben das auch in unserem Sprachgebrauch so ähnlich. My też w naszej mowie to tak używamy. Wenn jemand irgendeiner Sache wegen beschuldigt wird, jeśli ktoś jest obwiniany z powodu jakiejś sprawy, und jemand kann beweisen, dass das nicht richtig ist, diese Beschuldigung, i ktoś może udowodnić, że to obwinianie nie jest prawdą, dann ist der Beschuldigte damit gerechtfertigt. To ten, który został obwiniany, w ten sposób jest usprawiedliwiony. Das heißt, die Schuld, die man ihm vorgeworfen hat, die hat nicht getan. To znaczy, ta wina, którą się nim go obrzuca, on jej tej winy nie uczynił. Das ist ein etwas schwaches Beispiel von dem, wie Gott handelt. Jest to słabym przykładem tego, w jaki sposób postępuje Bóg. Aber er sieht uns sozusagen auch so, dass die Schuld, die wir getan haben, oder die Beschuldigung nicht gerechtfertigt ist. So. Dass die Beschuldigung, die wir haben, dass die nicht gerechtfertigt ist. Wenn der Teufel uns zum Beispiel beschuldigt. Bóg też to widzi w ten sposób, że wszystko, co nas by teraz obwiniało, jest nieuzasadnione, nieusprawiedliwione. Dann sagt sozusagen, das ist alles erledigt, da ist keine Schuld mehr da. Bo gdyby nas oskarżał szatan, to wtedy Bóg odpowiada, to wszystko jest uregulowane, już niczego nie ma. Ich habe den Herrn auferweckt. Bóg jakby mówił, ja wzbudziłem Pana. Und damit ist alles im Grab, im Tod, was vorher da war. I w ten sposób wszystko jest jakby w grobie, w śmierci, wszystko to, co istniało przedtem. Und mit dieser Feststellung endet der erste Teil dieses Briefes. I tym stwierdzeniem kończy się pierwsza część tego listu. Die Belehrung über die Frage, was ist mit unseren Sünden, die wir getan haben. Pouczenie więc na temat tych naszych grzechów, które dokonaliśmy. Aber es folgt jetzt noch von Kapitel 5, Vers 1 bis 11 eine Ermunterung, die mit dieser Belehrung zusammenhängt. Ale w piątym rozdziale od wiersza 1 do 11 następuje jeszcze takie pocieszenie, które jest powiązane właśnie z tym pouczeniem, które przed chwilą słyszeliśmy. Gottes Wort hat immer etwas für unser Verständnis und für unser Herz. Słowo Boże ma zawsze coś dla naszego rozumu, czy naszego zrozumienia, ale także i dla naszego serca. Und ich glaube, dass der erste Teil von Kapitel 5 auch etwas für unser Herz ist. Ja wierzę w to, że ta pierwsza część piątego rozdziału jest także czymś dla naszego serca. Und vielleicht lesen wir das jetzt einmal. Kapitel 5, Vers 1 bis 11. Czytamy piąty rozdział od pierwszego wiersza. Usprawiedliwieni tedy z wiary pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. A nie tylko to, chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję. A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego, prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej, będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. A nie tylko to, lecz chlubimy się też w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania. Schon Vers 1 und 2 macht uns drei schöne Tatsachen deutlich. Już pierwszy i drugi wiersz przedstawiają nam trzy ważne fakty. Weil wir gerechtfertigt sind, haben wir Frieden mit Gott. Dlatego, że jesteśmy usprawiedliwieni, mamy pokój z Bogiem. Wir umschreiben die Errettung auch schon mal mit dem Ausdruck, er hat Frieden gefunden. Czasami też opisujemy zbawienie jakieś osoby słowami, że on znalazł pokój z Bogiem. Das hängt mit der Erkenntnis zusammen, dass wir gegen Gott waren, bevor wir uns bekehrt haben. To jest powiązane z poznaniem tego, że zanim byliśmy nawróceni, bevor wir uns errettet hatten, waren wir gegen Gott. Ja. Żyliśmy przeciwko Bogu. Das haben wir hier gelesen, dass wir Feinde Gottes waren. To czytaliśmy też w tym fragmencie, że byliśmy nieprzyjaciółmi Boga. In diesem Sinne haben wir jetzt auch Frieden mit Gott. W tym znaczeniu więc też mamy pokój z Bogiem. Wir wissen, Gott ist nicht gegen uns. My wiemy, że Bóg nie jest przeciwko nam. Im Gegenteil, wir lesen, dass Gott für uns ist. Przeciwnie, czytamy o tym, że Bóg jest za nami. Und wir haben auch, das ist nicht so ganz der Gedanke hier, aber er gehört damit zu, dass wir Frieden in unserem Herzen haben, dass wir den Frieden Gottes haben. I też jest tutaj taka myśl, właśnie ta, że mamy w sercu pokój z Bogiem. Das heißt, unsere Herzen sind ruhig, wenn wir an die Schuld denken. To znaczy, nasze serca są spokojne w chwili, gdy pomyślimy o winie, o naszej winie. Und das zweite, was wir hier lesen, ist, dass wir Zugang haben zu der Gnade Gottes. A druga sprawa to to, że mamy dostęp do łaski Bożej. Den Weg hat der Herr Jesus bereitet durch unseren Herrn Jesus Christus. Das ist Vers 1 am Ende. Das ist der Weg. Drogę do tego Bóg przygotował przez dzieło Pana Jezusa, drugi wiersz. Und das Mittel, die Gnade zu genießen, ist der Glaube. A środkiem, aby cieszyć się tym, tym wszystkim, tą łaską, jest właśnie wiara. Und es geht nicht nur um die Gnade der Errettung. I nie tylko chodzi tutaj o łaskę zbawienia, o łaskę bycia, czy z, jak, tego, jak ktoś może zostać zbawionym. Das ist sozusagen der erste Kontakt, den ein Mensch mit Gnade Gottes hat. Bo to jest jakby tylko pierwszym zetknięciem się człowieka z tą łaską. Dass er sagen kann, durch Gnade bin ich errettet. Że on może powiedzieć, łaską jestem zbawiony. Wir haben das gesehen, nicht durch Werke, nicht durch Gesetz, nicht durch irgendeine Verbindung. Widzieliśmy to nie przez jakieś uczynki, przez jakiś zakon, czy cokolwiek takiego. Sondern einfach durch die freie Gnade, die Gott allen anbietet. Ale po prostu przez tą wolną łaskę. Gnade, die kostenlos, ja. In dem Sinne. Aha, ja. Przez tą darmową łaskę, którą Bóg oferuje wszystkim ludziom. Aber damit hört Gnade nicht auf. Ale na tym łaska się właśnie nie kończy. Wir lesen zum Beispiel in 1. Petrus 5 von dem Gott aller Gnade. Czytamy na przykład w 1. Piotra, w 5. rozdziale o Bogu wszelkiej łaski. Und wir finden im Neuen Testament verschiedene Schwerpunkte von Gnade. I w Nowym Testamencie znajdujemy także różne różne strony, cechy tej łaski. Und immer wieder ist es das freie Handeln Gottes den Gläubigen gegenüber. I za każdym razem chodzi o to dobrowolne, z własnej inicjatywy postępowanie Boga wobec człowieka. Wir lesen zum Beispiel, dass wir Gnade finden für unseren Weg auf der Erde. Czytamy na przykład o tym, że znajdujemy łaskę Boga co do naszej drogi tutaj po tej ziemi. Hebräer 4, Gnade zur rechtzeitigen Hilfe. Na przykład też w Hebrajczyku 4 rozdział znajdujemy tam łaskę do właściwej pomocy we właściwym czasie. Oder wir lesen in Titus 2, dass die Gnade uns belehrt, wie wir hier leben sollen auf der Erde. Albo czytamy w Tytusa 2 rozdziale, że łaska nas też poucza, w jaki sposób mamy żyć na tej ziemi. Oder wir lesen von Gnadengaben, die Gott uns gibt in Form von Dienern, die er hat für die Gläubigen. Albo czytamy też o darach łaski, gdy chodzi o ludzi, których Bóg daje nam, aby usługiwali zgromadzeniu. Oder wir lesen von einer persönlichen Gnade, wenn Paulus die Worte hört, meine Gnade genügt dir. Albo czytamy też o osobistej łasce w chwili, gdy na przykład Paweł usłyszał słowa łaska moja wystarczy tobie. Das alles ist immer ein Handeln Gottes in der Güte für die Gläubigen. To zawsze jest postępowaniem Boga w dobroci skierowanym do wierzących. Und wenn wir lesen, dass wir Zugang zu dieser Gnade haben, a jeśli czytamy o tym, że mamy dostęp do tej łaski, können wir einfach das Bild einer offenen Tür gebrauchen. Możemy użyć obraz otwartych drzwi. Dass wir einfach so hineingehen können. że tak po prostu możemy sobie wejść. Aber es hängt eben mit dem Glauben zusammen. Ale jest to wszystko powiązane z wiarą. Einen Genuss der Gnade haben wir, wenn wir das im Glauben für uns annehmen. A cieszymy się tym wszystkim, jeśli we wierze to przyjmiemy. Wir können das nochmal an der Errettung erklären. Możemy też to wytłumaczyć na obrazie zbawienia. Gott bietet diese Gnade der Errettung allen Menschen an. Bóg oferuje tą łaskę zbawienia wszystkim ludziom. Aber Nutzen hat nur der, der es im Glauben annimmt. Ale korzystać z tego korzysta tylko ten, który też to przyjmuje. Und so ist das auch mit der Gnade, die Gott den Gläubigen gibt. I tak samo sprawa ma się z tą łaską, którą Bóg daje. Sie ist für alle da. Czy też oferuje wszystkim ludziom. Ona jest dostępna dla wszystkich. Aber Nutzen hat nur der, der sie im Glauben für sich nimmt. Ale korzyść z tego ma tylko ten, który też z tego korzysta. Vielleicht nehmen wir mal aus Hebräer 4 das, den einen Punkt als Beispiel. Może weźmiemy jako przykład ten wiersz z Hebrajczyków 4 rozdziału. Hebräer 4, Vers 16. Hebrajczyków 4, rozdział 16, wiersz. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Das heißt, wir werden also aufgefordert, vor den Thron der Gnade zu kommen. Więc jesteśmy wzywani tutaj, abyśmy przystąpili do tronu łaski. Das heißt ja nichts anderes, als in Gebet zu Gott zu gehen. To przecież nic innego nie oznacza, jak to, abyśmy w modlitwie przybliżyli się do Boga. Damit wir Gnade finden, zur rechtzeitigen Hilfe. Abyśmy znaleźli łaskę ku pomocy stosownej porze. Wenn wir das nicht tun, jeśli tego w ten sposób nie uczynimy, ist die Gnade Gottes zwar da, to łaska Boża wprawdzie, aber wir haben keinen Genuss, Nutzen davon. Ona jest, ale nie mamy z tego żadnej korzyści. Deswegen haben wir mittels unseres Glaubens Zugang zu dieser Gnade. Dlatego przez wiarę mamy dostęp do tej łaski. Und Gott möchte, dass wir in diesem einfachen Glauben zu ihm kommen. I Bóg pragnie, abyśmy w tej prostej wierze do Niego przyszli. Und dann haben wir einen dritten Punkt hier in den ersten beiden Versen. I mamy w tych pierwszych dwóch wersetach jeszcze taki trzeci temat. Wir können uns rühmen. Możemy się chlubić. Ist das im Polnischen? Ja. Das heißt, wir rühmen uns nicht selbst. To znaczy, nie chlubimy się z siebie samego. Wenn hier steht, wir rühmen uns in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Jeśli tu napisane jest, chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Dann meint das, dass wir an die Zusage Gottes denken. To chodzi o to, że myślimy o obietnicy Boga. In dem Sinne, dass wir uns rühmen können, unter dieser Gnade zu stehen. W takim znaczeniu, że możemy się chlubić tego, że stoimy w tej łasce. Im Grunde ist das ein Rühmen Gottes, dass wir Gott rühmen. Ach so, du meinst du das? Dass wir Gott rühmen. W zasadzie jest to czymś, tą chlubą, że my tutaj chwalimy Boga. Indem wir daran denken, was er für uns getan hat. W chwili, czy wtedy, gdy myślimy o tym, co on dla nas uczynił. Und aus diesem Rühmen kommt eine kleine Kette von Punkten, deren wir uns rühmen. I z tego chlubienia się teraz następuje taki łańcuch pewnych rzeczy, z których się można chlubić. Das sind die Verse 3 und bis 5. To właśnie jest tematem wierszach 3 do 5. Vers 3 fängt an, nicht allein, aber das. Trzeci wiersz rozpoczyna się słowami, ale nie tylko to. Also wir rühmen uns nicht nur der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes, das heißt, dass wir einmal die Herrlichkeit Gottes erreichen werden. Więc nie chlubimy się tylko nadzieją chwały Bożej, więc tego, że rzeczywiście kiedyś tą chwałę Bożą osiągniemy. Sondern dieses Ziel, was da angesprochen wird, beginnt ja eigentlich erst schon auf der Erde. Ale chodzi o to, że ten cel, który kiedyś się rozpocznie, właściwie to rozpoczyna się on już teraz na ziemi. Das heißt, wir haben uns hier im Leib bekehrt. To znaczy, że tutaj nawróciliśmy się w ciele. Und wir leben noch auf der Erde. I jeszcze żyjemy na ziemi. Mit der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Posiadając nadzieję tej chwały Bożej. Und dann gibt es auf der Erde auch Trübsal. Ale na ziemi istnieją też uciski. Albo smutki, można by też powiedzieć. Und es, Und es ist sicher nicht ganz einfach, darüber zu sprechen. I z pewnością nie jest to aż takie proste mówić o tym temacie. Vor allen Dingen, wenn wir lesen, dass wir uns dieser Trübsal auch rühmen. Tym bardziej, jeśli czytamy o tym, że lubimy się z tych ucisków. Ich glaube, dass das nicht sofort aus den Herzen kommt, wenn man in Trübsal ist. Myślę, że to nie automatycznie pochodzi z serc, jeśli człowiek jest w jakimś ucisku. Vielleicht kommt das erst, wenn sie vorbei ist. Może to coś dopiero pojawić się w naszych sercach, gdy ten ucisk się skończył. Ich habe neulich von einem jungen Bruder etwas gehört, was mich sehr berührt hat. Niedawno temu słyszałem coś od młodego brata, co mnie bardzo dotknęło. Der sehr schwer krank war und der Herr hat ihn wieder gesund gemacht. Który był bardzo ciężko chory, ale Pan go uzdrowił. Er hat gesagt, ich möchte das nicht noch einmal erleben. On powiedział, nie chciałbym przeżyć tego jeszcze raz. Aber ich möchte przeżyć. Aber ich möchte es auch nicht missen. Ale nie chciałbym, żeby to przeżycie brakowało w moim życiu. Er meinte damit die Erfahrung, die er in den Trübsalen mit dem Herrn gemacht hat. On miał na myśli te przeżycia, które zrobił, uczynił, czy doświadczył z Panem w tych właśnie chwilach. Und das ist, glaube ich, der Schwerpunkt, an den wir denken hier. Ja myślę, że to jest właśnie ten główny temat, o który chodzi w tym wierszu, gdy o tym myślimy. Es ist ja nicht so, dass wir uns Trübsal wünschen wollen und auch nicht wünschen sollen. Przecież nie jest tak, że sobie życzymy albo że mamy sobie życzyć jakieś uciski. Aber wenn der Herr sie uns gibt, ale jeżeli Pan je nam daje, dann hat er damit eine Absicht. To ma z tym jakiś cel. Und ich glaube, dass er uns wirklich seine Nähe dann spüren lässt. Ja myślę, że on rzeczywiście pozwala nam wtedy doświadczyć jego bliskość. Und dass er aus dieser Trübsal in unseren Herzen Ausharren bewirken möchte, das ist der nächste Punkt in dieser Stelle. I że on w tych uciskach chce w naszych sercach wywołać tą cierpliwość, albo lepiej przetłumaczyć może wytrwanie, co jest następnym łańcuchem, czy jak jest następną częścią tego łańcucha. Ausharren bedeutet ja in den Umständen zu bleiben, in denen man ist. Wytrwanie przecież oznacza pozostać czy w tych doświadczeniach, w których się jest. Ausharren hat auch mit Vertrauen zu tun. Wytrwanie ma też do czynienia z zaufaniem. Vertrauen auf die Zusage Gottes. Zaufanie w obietnice Boga. Zum Beispiel Psalm 13. Na przykład Psalm 13. Du bist bei mir. I ty jesteś przy mnie. Oder in Jesaja lesen wir das umgekehrt, dass Gott sagt, ich bin bei dir. Albo w Izajasza czytamy to inaczej, że Bóg mówi, ja jestem przy tobie. Und durch die Trübsal lernen wir ausharren. Więc przez ten ucisk uczymy się wytrwania. Und aus dem Ausharren folgt Bewährung. A z wytrwania wypływa doświadczenie. Bewährung ist eine Sache, dass wir in den Umständen unverändert geblieben sind. Doświadczenie jest czymś, co wyświadcza, że pomimo tych doświadczeń czy przeżyć pozostaliśmy takimi samymi. Ich sage noch einmal, das ist leicht darüber zu reden und schwer darin zu leben. Ja mówię jeszcze raz, łatwo się o tym mówi, ale trudno się w tym żyje. Und der Heilige Geist gibt uns hier den idealen Fortschritt eines Gläubigen in solchen Umständen. Duch Święty przedstawia nam tutaj idealny postęp czy rozwój człowieka w takich wierzącego w takich doświadczeniach. Und er weist euch aus um unsere Schwachheiten und um unsere Ängste und Nöte. I on jak najbardziej wie o naszych słabościach, naszych strachach i naszych biedach. Doch der Herr ist auch voll Liebe zu den Gläubigen. Ale Pan też jest pełen miłości do wierzących. Und ich glaube, er wird auch in diesem Sinne ein geknicktes Rohr nicht zerbrechen. Ja myślę, że on w tym znaczeniu nie dołamie ułamanego knota. Że on nie dołamie trzciny już nadłamanej. Oder einen glimmenden Docht nicht auslöschen. A knota on nie dogasi. Das heißt, der kleine Funke Glaube in unseren Herzen wird von ihm noch gesehen. To znaczy więc, że ten mały płomyczek wiary jest w nas, jest widziany przez niego. Und für ihn ist das dann Bewährung des Glaubens. I dla niego jest to doświadczeniem wiary. Und diese Bewährung führt als letzter Punkt zur Hoffnung. A to doświadczenie prowadzi do nadziei jako ostatnią częścią tego łańcucha. Das heißt, in all den Beschwerden unseres Körpers und unserer Umstände auf der Erde. To znaczy wszystkich tych uciążliwościach naszych doświadczeń, naszego życia tutaj na ziemi. Gibt der Herr uns immer wieder die Ermunterung mit dem Gedanken an die Ewigkeit. Pan wciąż na nowo daje nam zachęcenie czy pocieszenie w naszych przeżyciach, jeśli pomyślimy o wieczności. Und wenn wir auch manchmal denken, dass irgendetwas eine lange Zeit dauert, a jeśli czasami pomyślimy, że jakieś przeżycie trwa bardzo długo, ist es gemessen an der Ewigkeit eine kurze Zeit, to w porównaniu do wieczności jest to bardzo krótkim czasem, in die der Herr uns vielleicht prüfen muss, w którym Pan być może musi nas doświadczyć. Aber er gibt diese Hoffnung in unsere Herzen, ale on daje tą nadzieję do naszych serc. Und diese Hoffnung beschämt nicht. A ta nadzieja nie zawodzi albo nie zawstydza, jest w niemieckim napisane. Das heißt, wir können darauf vertrauen, weil das wieder Gottes Wort ist, was in jedem Fall eintrifft. Więc możemy ufać temu, gdyż jest to Słowem Bożym, a Słowo Boże w każdym przypadku się spełni. Und wir haben diese Hoffnung fest in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Das ist Vers 5 am Ende. I mamy tą nadzieję bardzo mocno w sercach naszych przez Ducha Świętego, który jest nam dany. Wiersz 5. Und dann kommt auf Vers 6 bis Vers 8 noch einmal eine Beschreibung von dem, was Gott getan hat. Od wiersza 6 do 8 czytamy jeszcze raz opisowo o tym, co Bóg uczynił. Das ist immer die Weise Gottes, die Gläubigen zu ermuntern. To zawsze jest sposobem Bożym, aby właśnie pocieszyć wierzących. Dass er einmal sagt, was er für sie getan hat. Że on najpierw mówi to, co on dla nich uczynił. Und einmal gesagt, was er für sie tun wird. A następnie on mówi, co on dla nich kiedyś uczyni. Oder hier auch umgekehrt, da haben wir erst von der Hoffnung gelesen und lesen jetzt von dem, was Gott getan hat. Albo tutaj też na odwrót, czytaliśmy najpierw o tym, co on dla nas uczyni, a teraz o tym, co on dla nas uczynił. Aber wir dürfen mit Freude daran zurückdenken. Ale z radością możemy pomyśleć jeszcze raz o tym, dass wir erstens Vers 6 kraftlos waren. Co kiedyś było, to jest wiersz 6, pierwsze, że byliśmy słabi. Und dann ist Christus für Gottlose gestorben. Muss nur kurz was erklären, weil hier steht im Polnischen schwach, vielleicht auch nochmal. Schwach, ja, gut. Niemieckim nie jest słowo słabi, tylko słowo jest użyte całkowicie bez sił. Nie tylko słabym, tylko bez sił. Bezsilni, tak, powinno być bezsilni. To jest jeszcze więcej niż tylko słabym. Das heißt, wir hatten keine Kraft, uns selbst zu erretten. To znaczy, nie mieliśmy żadnej siły, aby się zbawić samego. Und dann hatte Gott eine Zeit bestimmt, wo er den Herrn Jesus gegeben hat, damit er uns errettet. Ale on wyznaczył, Bóg wyznaczył czas, w którym dał Pana Jezusa, który nas zbawia. Und dann lesen wir Vers 8, dass Gott seine Liebe zu uns darin erwiesen hat, dass Christus gestorben ist, als wir noch Sünder waren. A wiersz 8 czytamy o tym, że Bóg okazał nam swoją miłość wtedy, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami. Das heißt, da war noch gar nichts an uns, was irgendwie Gott veranlasst hätte, uns zu erretten, von unserer Seite her. To znaczy, że w tej chwili po naszej stronie nie było jeszcze niczego, co mogłoby wywołać czy spowodować w Bogu krok wobec nas, krok zbawienia. Wir hatten das in Vers 3 gelesen, da ist nicht ein Gerechter, nicht einer, der Gutes tut. Czytaliśmy to o tym w trzecim rozdziale, że nie ma nikogo, kto byłby sprawiedliwy, kto by dobrze czynił. Und dann sehen wir die Liebe Gottes, Vers 8. Ale widzimy miłość Bożą, wiersz 8. Dass er für Sünder seinen Sohn gegeben hat. Że on dał swojego syna za grzeszników. Gott wollte uns für sich haben. Bóg chciał nas mieć dla siebie. Wir können das nicht verstehen. I tego nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Aber in Epheser 1 ist das so beschrieben. Ale w Efezjan w pierwszym rozdziale tak właśnie jest to opisane. Dass er uns nach seinem eigenen Willen errettet hat, um uns für sich zu haben. Że on zbawił nas według swojego własnego postanowienia, aby nas mieć dla siebie. Und wir waren, ich habe jetzt Vers 7 übersprungen, Entschuldigung, wir waren auch Ungerechte. Ale ja ominąłem wiersz 7, przepraszam, też byliśmy niesprawiedliwymi. Und dann kommen wir zu Vers 10, denn wenn wir, da wir Feinde waren, mit Gott versöhnt sind durch den Tod. Teraz przechodzimy do wiersza 10, gdzie napisane jest, że byliśmy także nieprzyjaciółmi i wtedy Bóg pojednał nas z sobą. Das heißt, wir waren nicht nur Sünder. To znaczy, nie tylko byliśmy grzesznikami, sondern wir waren direkt feindlich gegen Gott. Ale byliśmy bezpośrednio wrogo usposobieni względem Boga. Und dann ahnen wir etwas von dem Umfang der Liebe Gottes. I w obliczu tego wszystkiego możemy co nieco odczuwać, jak wielka jest miłość Boża. Für Gottlose, für Feinde und für Sünder hat seinen Sohn gegeben. Dla bezbożnych, dla grzeszników i dla nieprzyjaciół on dał swojego syna. Vielleicht müssen wir uns als Gläubige hin und wieder mal bewusst daran erinnern. Może jako wierzący wciąż na nowo musimy sobie to przypomnieć. Wir haben ja hier einen Abschnitt gelesen, der uns eigentlich bekannt ist, mehr oder weniger. Czytaliśmy tutaj fragment, który przecież mniej więcej w większości jest nam zdany. Und die Gefahr bei bekannten Abschnitten ist immer die. Ale niebezpieczeństwem, jeśli chodzi o znane nam fragmenty, zawsze jest tym to, dass man mit deinen Gedanken nicht ganz dabei ist. Że naszymi myślami nie jesteśmy tak rzeczywiście skoncentrowani przy temacie. Unser Unterbewusstsein sagt uns, das kennst du schon. Nasza podświadomość mówi nam, to już znasz. Und dann geht man etwas flüchtig darüber weg. I dosyć powierzchownie czyta się takie fragmenty. Und deswegen möchte ich einfach ermuntern, auch über solche Verse einmal richtig nachzudenken. Dlatego chciałbym zachęcić nas do tego, abyśmy rzeczywiście zastanowili się nad takimi wersetami. Und dann wird uns die Liebe Gottes besonders groß. Wtedy miłość Boża staje się dla nas szczególnie wielka. Und wir trennen sie natürlich auch nicht von der Liebe unseres Herrn und Heilandes. Oczywiście nie oddzielamy, czy odłączamy tego od miłości naszego Pana i Zbawiciela. Dass wir daran denken, er wollte mich für sich haben. Że myślimy właśnie o tym, że Pan chciał nas mieć dla siebie. Und obwohl ich ein Sünder war, i pomimo tego, że byłem grzesznikiem, und obwohl ich sogar ein Feind Gottes war, i pomimo tego, że byłem nawet nieprzyjacielem Boga, hat sich doch für mich hingegeben. To on jednak wydał siebie samego za mnie. Und weil wir von Feinden gelesen haben, lesen wir dann auch am Ende von Vers 10 von Versöhnung. A dlatego, że czytaliśmy w wierszu 10 o nieprzyjaciołach, to czytamy też w tym wierszu o pojednaniu. Gott hat uns mit sich versöhnt. Bóg pojednał nas z sobą. Und weil der Herr Jesus lebt, werden auch wir leben. A dlatego, że Pan Jezus teraz żyje, będziemy i my żyli. Das meint, dass wir durch sein Leben gerettet werden. Takie właśnie jest znaczenie tego ostatniego zdania wiersza 10. Das ist ganz so nebenbei eine Belehrung hier, dass wir jeden Ausdruck im Zusammenhang verstehen müssen. Tak na marginesie chciałbym tylko powiedzieć właśnie, że każde znaczenie Słowa Bożego musimy rozumieć w swoim kontekście. Grundsätzlich wissen wir, dass wir durch den Tod des Herrn Jesus errettet sind. W zasadzie przecież wiemy, że jesteśmy zbawieni przez śmierć Pana Jezusa. Er ist für unsere Sünden gestorben. On umarł za nasze grzechy. Aber er ist auch auferstanden. Ale on także zmartwychwstał. Haben wir gelesen, unsere Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Bo czytaliśmy o tym, że on dla usprawiedliwienia naszego został zmartwychwzbudzony. Und das ist der Zusammenhang hier, weil der Herr Jesus lebt, weil er nicht im Grab geblieben ist. I taki jest kontekst tego, dlatego, że Pan Jezus żyje, że nie pozostał on w grobie. Können wir auch mit ganzer Zuversicht für uns von unserem ewigen Leben reden. To i my możemy z pełnym przekonaniem mówić o wiecznym życiu dla nas. Und dann gibt es noch einmal in Vers 11 etwas, worüber wir uns rühmen. I też w wierszu 11 jeszcze jest coś, czego się chlubimy. Das ist, wir rühmen uns unseres Gottes. Tutaj jest mowa o tym, że chlubimy się w Bogu, czy Boga naszego. Das haben wir im Grunde schon bei der Betrachtung dieser Verse getan. To właściwie przy rozważaniu tych wersetów już uczyniliśmy. Dass wir immer wieder mit Freude ausgesprochen haben, was Gott für uns getan hat. My wciąż na nowo z radością wypowiedzieliśmy to, co Bóg dla nas uczynił. Dass wir also uns immer wieder bewusst sind, was Gott getan hat, ist eine Seite. To, że uświadamiamy sobie wciąż na nowo, co Bóg uczynił dla nas, to jest jedną stroną. Aber dass wir das vor Gott auch aussprechen, ist eine andere Seite. Ale to, że to też wyrażamy przed Bogiem, jest drugą stroną. Es geht nicht darum, dass wir Gott etwas sagen, was er ohnehin weiß. Nie chodzi o to, że Bogu musimy jakieś rzeczy mówić, o których i tak On wie. Es geht auch nicht darum, dass wir in unseren Gebeten vielleicht irgendeine einen Vortrag halten wollen. Też wcale nie chodzi o to, że w naszych modlitwach mamy, czy chcemy Bogu robić jakieś wykłady. Sondern es geht darum, dass wir die Empfindungen unserer Herzen vor Gott ausdrücken. Ale chodzi o to, że Bogu wyrażamy nasze uczucia w modlitwie. Dass da wirklich etwas in unseren Herzen ist. Że rzeczywiście jest coś w naszych sercach. Worüber wir uns freuen können. Z czego możemy się radować. Was wir auch bewundern. I co też podziwiamy. Wenn wir noch einmal an die Liebe Gottes denken, Feinden gegenüber. Jeśli jeszcze raz pomyślimy o miłości Bożej skierowanej do nieprzyjaciół. Und dass das dann auch zu Worten wird unserem Herrn und unserem Gott gegenüber. I że to też właśnie potem wypłynie w słowach skierowanych do Boga i Pana naszego. Und da ist auch wieder durch unseren Herrn Jesus Christus. I tu ponownie jest napisane przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Das ist sozusagen der Weg zu Gott. To właśnie jest jakby ta droga do Boga. Und es schließt noch einmal, dass wir durch den Herrn Jesus auch die Versöhnung empfangen haben. I ten fragment kończy jeszcze raz tematem, że dostąpiliśmy pojednania z Bogiem. Alles was Gott tut und getan hat und tun wird. Tut auch, ja? Nein, ja, im Grunde getan hat, tut und tun wird. Wszystko co Bóg uczynił, czyni i kiedyś uczyni. Das ruht alles auf dem Werk des Herrn Jesus von Golgatha. To wszystko spoczywa na dziele Pana Jezusa na Golgocie. Ich möchte dazu mal einen Vers aus dem 2. Korintherbrief lesen, aus Kapitel 1, glaube ich. Chciałbym z 2. Koryntian, pierwszego rozdziału, przeczytać coś do tego. Ja, Kapitel 1, Vers 20. 2. Koryntian, pierwszy rozdział, 20. wiersz. Bo obietnice Boże, ile ich było, w Nim znalazły swoje tak. Dlatego też przez Niego mówimy Amen ku chwale Bożej. Also alles, was Gott verheißen hat, więc wszystko, co Bóg obiecał, das verheißt im Hinblick auf das Werk des Herrn Jesus, On to obiecuje w powiązaniu, czy w odnosieniu do dzieła Pana Jezusa, auch was noch in der Zukunft liegt, też wszystko, co jeszcze znajduje się w przyszłości, nach Kolosser 1 zum Beispiel die Versöhnung aller Dinge. Według Kolosser 1 na przykład pojednanie wszech rzeczy. Das ruht alles auf dem Werk von Golgatha. Wszystko to spoczywa na dziele Pana Jezusa na Golgocie. Und es wird auch alles eine Erfüllung finden, weil der Herr Jesus gestorben ist. I to wszystko też osiągnie swoje spełnienie dlatego, że Pan Jezus umarł. In diesem Sinne ist eben alles immer wieder durch den Herrn Jesus. I w tym znaczeniu wszystko tutaj wciąż na nowo jest przez Pana Jezusa Chrystusa. Und wir dürfen dann mit einem glücklichen Herzen daran denken. I możemy myśleć o tym, posiadając szczęśliwe serca. Wenn wir uns Gottes rühmen. Że jeżeli chlubimy się wenn wir Bogu, Bogu czy z Boga. Wenn wir auch die Umstände des Lebens sehen und sie aus der Hand Gottes annehmen. I nawet jeśli widzimy nasze okoliczności i przyjmujemy je z rąk Bożych, dann haben wir immer sozusagen als Hintergrund vor uns Golgatha. To zawsze jako podkład przed naszymi oczami widzimy Golgotę. Da ist der Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Tam widzimy Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie.